Tjena, Max heter jag. Kul att du hittar hit. Välkommen till min podcast, Fantastiska liv. Det har blivit ett litet sidoprojekt för mig. Dels för att jag alltid varit intresserad av äldre människor, deras livserfarenheter och deras ofta spännande historier. Tyvärr så når ju de här historierna sällan ut längre än bortanför den närmsta släkten. Så därför har jag valt att ha en podcast, intervjua äldre människor, lyssna på dem och på något sätt försöka lära mig någonting om livets gång, så att säga. Första avsnittet blir faktiskt ett avsnitt om min far. Och det är ju ganska egotrippat. Men han har faktiskt levt ett ganska intressant liv. Och ja, jag tyckte han förtjänade att få vara med. Och han får vara hedersgäst som första avsnittet. Som ni märker så är jag otroligt amatörmässig. Jag har ingen vidare radioröst. Jag kan knappt klippa ihop ett helt avsnitt. Jag införskaffade en mic som jag trodde att jag kunde, men efter att jag spelat in 6 timmar så visade det sig att jag inte alls kunde det. Men ni får överleva. Det här var första avsnittet, så jag hoppas att det blir bättre med tidens gång. Och jag hoppas att ni återkommer. Ja, just det. En liten brassklapp. Som ni märker så är ljudet sådär, i alla fall första halvan. Och det blir väl inte jättemycket bättre sen, men ja, ni får överleva. Jag lovar att skärpa mig till nästa gång. Sen så var det så att när man besöker folk hemma så är det svårt att få bra ljudisolering. Och ni kommer märka att det är några busungar som håller på med rackartyg utanför. Och jag kunde inte riktigt sjasa bort dem. Jag har för stort hjärta för det. Eller något sånt. Men vi hoppas på att det blir bättre nästa avsnitt. Ha nu en trevlig stund. Sätt er med en kopp kaffe. Eller ta en takeaway. Och njut av första avsnittet om min far. Tja! Du har ju levt ett ganska så spännande liv. Ja. Har jag hört. Mm. Vad tycker du själv? Nej, jag tycker inte det. Jag har nog levt ett ganska ett vanligt liv, men kanske lite udda. Mm. Ingen tvekan. Mm. Spännande. Så vi börjar med lite enklare information för lyssnarna. Vi börjar med ditt namn. Jag heter Lars Dahlbom. Ålder? 76. Det är bra jobbat. Ja, det är bra jobbat. Jajamän. Ja. Civilstånd? Jag är gift. Med vem då? Med Margareta Dahlbom. Och vi har varit gifta i 30 år nu. I år? Nästa år blir det 30 år. Ska ni fira? Ja, det tror jag. Du tror det? Ja. Brukar ni fira bröllopsdagar? Nej. Det är vi nog inte så bra på. Det var ju så här att det blev ju inget sånt där vanligt giftermål, utan vi gifte oss ju på lasarettet i Gällivare. Ja, det är ju spännande. Ja. Du får ju gärna berätta, hur träffades ni från första början? Och var kan vi börja med? Ja, vi började ju i Gällivare. Någonstans kring midsommartin på Nonisparken. Nonisparken? Ja. Var det som Folketsparken? Ungefär som Folketsparken. Mm. Med dans och sådär? Det var bara dans. Mm. Dansar du? Jag dansar, jajamän. Vad dansade man då? Var det bugg eller foxtrot? Nej, ingen bugg. Man dansar foxtrot, man dansar vals, man dansar tango. Ja, ungefär. Kunde du alla dansarna? Var ganska du, bra. Var du en dansens mästare, tänker du? Nej, ja, det vet jag, men jag var ganska bra på det. Ja. Mm. Kolla tjejerna in dig när du dansar. Kände du av det? Nej, det kände jag inte av. Det var ingenting jag tänkte på. Men jag blev ofta uppbjuden på damernas. Mm. Det blev jag. Mm. Mm. Bjöd du upp själv när det var herrarnas? Ja, jajamän. Det var liksom kutym, det var så man gjorde. Mm. Jajamän. Då var det ju så där att man dansade ju hela kvällen. Och så var det 3 damernas. Mm-hmm. Det var så på den tiden. Och damernas, det var alltid ungefär klockan mellan 11:30 på kvällen. Mm-hmm. Det var liksom, ja. Raddar man upp sig då, killarna, längs väggen, ja, men, i hopp om att bli... Ja, så var det, ja. Dansade du med Margareta då första gången? Ja, det stämmer. Bjöd hon eller du upp? Mm. Det kommer jag inte ihåg. Och egentligen så... Jag var ju där med en kompis och han var intresserad av en annan tjej. Så det var därför jag hängde bara på. Och den här kompisen visade sig då vara Margaretas kompis. Mm-hmm. Så att, och då bjöd han upp den här kompisen och jag var tvungen och tänkte jag kan inte bara stå här, jag måste bjuda upp jag också. Så då bjöd jag upp Margareta. Tyckte du att hon var snygg då när du såg henne? Ja, det tyckte jag. Mm. Tycker du att hon är snygg nu? Ja, det tycker jag. Hon är väl bibehållen. Välsvarvad. Ja, till ungdomarna tycker det, så det måste jag också tycka. Ja, ja, det är ju fantastiskt. Ja. Härligt. Var bor du nu någonstans? Nu bor vi i Lidköping. Och hur är det då? Det är ganska bra i Lidköping. Ofta, jag är ju född i Skåne en gång i tiden. Men jag har ingen längtan efter att flytta tillbaka till Skåne. Mm. Trots att jag har levt kanske inte halva livet i Skåne. Men jag säger att jag har nu levt där i nästan 30 år i Skåne. Och sen har jag levt i 20 år i Gällivare. Och i Lidköping har jag nu varit i 16 år har jag varit i Lidköping. Men och de här åren emellan här då, upp till 76, då har jag varit mycket i Afrika. Mm. Under den perioden. Mm. Det är spännande. Vi ska komma tillbaka till det där med Afrika. Mm. Så småningom. Några korta snabba frågor här då. Favoritmat? Jag vet inte, jag har nog ingen favorit. Ja, pannkakor kanske. Pannkakor? Ja. Det låter exklusivt. Ja. När jag var liten så fick man ju, det var ju billig mat. Mm. När jag var pytteliten var så att vi åt ganska mycket pannkakor och rotfrukter naturligtvis. Mm. Rotmos. Vi kallar det för rabbemos. Det vet inte ni vad det är för någonting. Men det, mm. Någon skånsk variant. Ja, så är det. Mm. Mm. Härligt. Mm. Favoritunderhållning? Tittar du på en film eller läser du hellre en bok? Eller tittar du på en serie, tv? Musik kanske? TV är ingenting som jag tycker är nödvändigt överhuvudtaget. TVn har man oftast igång därför att man har inte så mycket annat att göra just då så att säga. Då låter man TVn gå bara. Men det är sällan man ser något bra program på TV. Det tycker jag är jättesällan. Mm. Och ska jag roa mig så... Nej, det är ju så här va, att jag har haft ett sånt spännande yrke va, så att det har tagit upp min tid. Jag har, alltså, för det roliga som finns det att flyga. Så är det bara. Det har alltid varit så. Mm. Mm. Och vi ska återkomma till det där med flygandet också. Ja. Ska vi göra. Men du har egentligen ingen sån där favoritunderhållning då. Jag vet inte, du kanske läser lite böcker och sådär har du gjort väldigt mycket. Ja. Ni har inte någon bibliotek. Ja, böcker har jag läst. Och mycket i samband med jobbet. När man har man tid över, man väntar på någonting eller dödtid och så, då läser jag böcker om familjer som bor ute i öremarken och allt det. Det tycker jag är ganska kul, ja. Mm. Och tittar jag på TV, det är samma sak där. Då ska det vara liksom någonting som skildrar någonting om människor eller djur, va? Det tycker jag är viktigt. Mm. Mm. Inte vanliga underhållningsprogram. Det tycker jag, Idol tycker jag det är skit bara. Mm. Det är så va. Ja. Mm. Mm. Så är det. Har du någon bok som du minns specifikt? Alltså kan du ha en favorit eller som satt ett djupt avtryck? Ja. Jag har ju faktiskt en gammal bok här. Som heter Jäger. Och han var en fransk, eller förlåt, en amerikansk provflygare. En av de första som gick genom julvallen och så. Den har jag läst några gånger och den är bra. Den är ganska intressant faktiskt. Fast med någon film som man gjorde någon gång i 90-talet, Rätta virket, Right Stuff. Ja, just det. Där nämner man väl han i ganska mycket. Ja, man nämner. Rätta virket heter det, tror jag på den tiden. Man gjorde inte det, ja. Mm. Och den boken tycker jag den är ganska bra. Härligt. Mm. Har du någon hobby? Vi bortser från att du läser böcker och just flygningen som jag vet har varit ditt liv så. Men har du någon hobby som du brinner för eller som du gör? Ja, min hobby det är ju i så fall att segelflyga. Mm. Det är min hobby. Så att, det är nu är det väl 3-4 år sedan jag höll på med det. Och jag kan säga att sen jag kom till Linköping så har jag inte segerflyget mer än ett fåtal gånger. Hade vi bott kvar i Iströmmen, då hade jag säkert segerflyget fortfarande i Skövde. Skillnaden är den att i Skövde, där segerflyger man på ett gammalt vis. Man använder vinf vid start och så vidare. I Linköping så segerflyger man på mer ett modernt sätt. Och det är ingenting som passar mig så där jättemycket. Mm. Vad är ett modernt sätt att segerflyga? Ja, egentligen så... Man använder självstartande segerflygplan idag. Man har en liten motor på ryggen helt enkelt eller på segerflygplanet och så kan man starta själv när man vill. Sen använder man möjligheten till att boxera segerflygplan med andra motorflygplan och sådär. Och det är väl också ett bra sätt, men att vinscha, det är optimalt. Är det för att det är mer gammeldags att det var så gjorde man förr? Nej, det är nog inte, utan det är liksom det här att du måste börja där. Precis exakt där kopplar du ur vinschen. Och sen gäller det därifrån att leta upp termikblåsan. Försöka hålla det kvar. Försöka stiga. Och ja, det är optimalt. Mm. Har du ett motorflygplan eller ett segerflygplan med motor på ryggen, då letar du upp den där termikblåsan. Lite fusk. Det är lite fusk, tycker jag. Lite enkelt. Ja, jag tycker det. Mm. Och därför så, när jag kom hit så då kände jag inte så där jättemycket för det. Jag tycker liksom att ja, det ska vara optimalt. Mm. Det är ungefär som det här med att jag skulle ju aldrig någonsin kunna tänka mig att köpa en motorbåt. Aldrig någonsin alltså. Men en segelbåt, det är också en utmaning. Man använder alltså det som finns. Ja. Man konstant inte till någonting, utan där använder du vinden. Punkt slut. Mm. Och i segerflyg så använder du termiken. Mm. Det är det handlar om. Och det har jag upptäckt med genom åren. Det är liksom det optimala för mig. Mm. Mm. Så är det. Kul. Har du några barn? Ja, jag har barn. Jag har 2 äldre flickor och jag har en yngre flicka och sen har jag en son. Så är det. Så är det. Mm. Hur många barnbarn? Eller har du några barnbarn? Ja, i Blekinge så finns det 3 barnbarn. De bor i Småland numera. Är det de som finns? Barnbarnsskaran, ja, om man säger. Mm, mm. Det är bara de, jajamän. Härligt. Mm. Så du har ändå lämnat någon form av arv efter dig, om man säger. Att det är någon som för släktet vidare, tänker jag säga. Nej, så tänker inte jag. Nej, hur tänker du då? Jag lever nu. Just nu lever jag. Vad som händer med mig imorgon, eller det vet jag inte. Och jag bekymrar mig inte om det heller. Inte ett skit alltså. Mm. Det för mig är liksom, utan det är det som händer här och nu idag. Det är det som gäller alltså. Jag är dålig på det här med gammal historia och jag är dålig på det här med science fiction i framtiden och bla bla, utan det är just nu det här som gäller. Ja. Mm. Jag bekymrar mig inte så mycket om det här med döden och såna här grejer, utan det sker när det sker och vad som händer efter det vet jag inte ett piss om. Jag har ingen lust att veta det, jag bryr mig inte. Mm. Det finns inte. Mm. Vi ska återkomma lite till döden också. Ja. Framöver mot slutet. Ja. Det här med barndomen. Jag tänkte vi ska försöka bena ut lite. Mm. Var det börjar någonstans. Var föddes du? Jag är född i Landskrona. Vilket år? När var detta? Det var 1939. Det var precis när Hitler klev in i Polen. Mm. Och jag minns ju inte så mycket den händelsen, för då var jag som sagt var baby. Men det jag minns, det liksom var delar utav andra världskriget. Därför att då när vi bodde i Landskrona så, det jag kommer ihåg, det var att ibland så gick flyglarmet. Och då var vi tvungna att rusa ner i någon källare och sätta oss där tills faran över signalen kom tillbaka igen ju. Det kommer jag ihåg faktiskt. Mm, det gör jag. Men annars minns jag inte mycket av det där. Jag minns också när vi var på landet i Tanterud så hände det. Då var jag också ledd. Jag kanske var, jag vet inte, 4-5 år någonting. Då kom det tyska sådana här stora bombare med och gick in över Skåne och sen vidare då norrut och så vidare. De skulle upp till Norge och kriga och sådär. Och då gick de ofta över Skåne och det var sånt där som jag då när jag var liten kom ihåg det. Och även när jag blev äldre, 14-15 år, då hade jag ofta mardrömmar om det här med flygmaskiner och bomber och grejer. Och då var det, de filmer jag kommer ihåg, det var alltid filmer som kom och handla om andra världskriget väldigt mycket. Och det tyckte jag, det har jag aldrig tyckt om krig egentligen. Det är fruktansvärt det. Mm. Och ändå hamnar du i flygvapnet. Ja, det är också en konstig grej egentligen. Anledningen till att jag hamnade i flygvapnet, det var att jag var så otroligt intresserad av flyg och flygplan. Men när jag då kom in i flygvapnet och liksom, ja, nu är jag här för att jag ska döda massa människor. Men det var aldrig min åsikt överhuvudtaget. Det var ingenting jag tänkte på, utan jag ville bara flyga. Mm. Det var det enda jag ville göra. Flyga, det var liksom, det var det som gällde för mig, va. Sen om jag skulle kunna skjuta med de här vapnen och så, det tyckte jag aldrig var. Det var ingenting som jag funderade överhuvudtaget. Mm. Men ja. Ja, det är märkligt det där, för att jag hatade, och det tror jag alla barn på den tiden som växte upp då med andra världskriget och de här åren efter under kalla kriget och allt det. Jag tror alla, vi avskyr nog krig överhuvudtaget. Mm. För att vi såg elen, jag kommer ihåg i Landskrona då, precis efter andra världskriget, jag skulle börja skolan. Men jag fick inte börja skolan. För det fanns ingen skola. De var fulla med flyktingar, alla skolor. De stängde alla skolor i Landskrona. För Landskrona låg, vi hade ju en hamn där. Och det var ju mängder med tyskar och judar och sånt som kom som flyktingar. Och det jag kom ihåg, det var, jag måste ha varit jätteliten. 4-5 år någonting. Då gick farsan och jag, gick alltid ner till hamnen för vi skulle titta på flyktingar, det kommer jag ihåg. Och då när vi stod där nere, då kom alla de här trashankarna och ja, det var någonting som man lärde sig att krig, det är då inget bra. Mm. Utan det skapar bara elände. Och det är nog någonting som man har levt med mig genom hela livet, kan man säga. Det, ja. Hur var du i skolan och sådär när du växte upp där i skolan? Ja, i skolan, jag vet inte, Katsingen. Jag har så små minnen från skolan egentligen. Vi hade en fröken, jag kommer ihåg när vi skulle börja i ettan. Vi fick ju aldrig börja i ettan det året vi skulle göra, för då var alla skolor stängda, utan vi fick börja något år efter i ettan. Och vi hade, jag tänker att jag kommer ihåg det namnet fortfarande, hon hette Gisselsson. Och det var en äldre dam, elak som fan var hon, den saken är klar. Men det var ju alla lärare på den tiden, det fanns ju inga snälla lärare. Och det var ju så både med föräldrar och lärare att det gällde jävla att veta hut, alltså, annars svann det ju. Mm. Så var det ju. Fick du mycket stryk? Ja, mellan varven så fick vi nog mycket stryk och hon var för jävlig på att dra i håret. Och men samtidigt, det var inte sämre då än vad det är idag. Därför att idag så bestämmer barnen själva vad de vill göra. Mm. Det fick inte vi göra, utan vi fick lära oss att veta hut. Och ja, det var stor skillnad mot varandra, det går inte att jämföra. Mm. Förtjänar du att få stryk några gånger? Kommer du ihåg något specifikt tillfälle där du tyckte det var orättvist? Ja, det kommer jag ihåg många gånger. Vi blev alltid beskyllda för en väldig massa. Vi bodde på ett sånt här område där det var en väldig massa hyreshus. Och vi var väl då rätt mycket barn där och så vidare. Jag vet, vi klarade oss ganska bra egentligen ifrån allt det där. Men det finns tillfällen när då mor hon sa till farfar till far att den har de gjort det här och här. Och oftast var det någonting med skolan då ju, som hade hänt där. Och du vet att det liksom, det var heligt att skolan Jävlar unga att ni sköter er, annars åker ni på en hurring. Det var bara så. Mm. Så att det var ju deras sätt att uppfostra oss på. Mm. Mm. Det kan man inte göra av ju. Mm. Då får man inte röra ungarna. Om du hade fått det, om det hade varit tillåtet med aga fortfarande, tror du att det hade varit... Nej, det hade jag inte. För skillnaden är den att på den tiden så var det mor och far, de hade jättedålig utbildning från grunden. Så de kunde aldrig argumentera, de kunde aldrig prata och sådär. Så därför så vet jag att många gånger när de tog till saker och ting genom att slå oss eller så det borde vara... De visste inte vad de skulle göra egentligen. Alltså de hade inte förmågan att prata om det. Mm. Man satte sig aldrig ner så här och pratade med varandra. Och just det här att man aldrig någonsin gjorde någonting tillsammans. De var aldrig, alltså vad jag kan minnas så tror jag aldrig far har sett mig spela fotboll. Och ändå spelade jag fotboll säkert i 20 år nästan. När började ditt flygintresse? Alltså, hur blev det? Jag vet inte. Jag visste ju, när jag hade lärt mig läsa i ettan. Var allt det här kommer från, det vet jag inte. För att så fort jag kunde, då gick jag på biblioteket. Och jag vet inte hur många gånger jag har läst de där flygböckerna de hade där på den tiden. Det här var alltså 1956 kan det ha varit. 56, 57. Nej, för fan. 46 och 47 var det. Mm. Och då hade jag läst alla de här jävla flygböckerna. Och jag läste om dem och jag läste om dem. Och många av dem kommer jag fortfarande ihåg. Alltså nästan meningar hur de var skrivna och så vidare. Men var det intresset kommer med? Jag har ingen aning alltså. Och mor och far, de fattar heller aldrig hur fan kunde få sånt där jävla intresse. Så att, men jag hade så stort intresse för det. Så jag hade en lekkamrat som satt i rullstol. Han hade haft polio. Det var en vanlig sjukdom på den tiden. Många barn som fick polio och blev förlamade. Man hade inget vaccin då som man har idag mot polio. Utan då var det väldigt många barn som fick polio. Så han satt i rullstol. Och jag minns att jag släpade omkring på den här jävla rullstolen. Jag tror inte att jag hade börjat skolan. Vet jag var nu bara 6 år någonting när jag lärde känna Gert hette han. Tänk att jag kommer ihåg det fortfarande. Och hans far var skräddare, förstår du. Och då hittade vi någon sån här jävla serietidning, vet du. Om folk som kunde flyga, alltså. Eller vinga på ryggen. Mm-hmm. Så Gert, han pratade med sin far. För, alltså redan då så hade jag på innan intresse. Jag gjorde sån här små svalor och ja, höll på med sån här grejer. Och vi hade en affär som sålde lite grann en sån här modellflygplan. Jag kommer så väl ihåg det. Jag vet precis var den ligger. Och jag vet inte hur många gånger jag stod där i det här jävla fönstret och tittade på de här modellerna. Och jag visste att jag kommer aldrig ha råd. Och vi hade inte råd överhuvudtaget att hålla på med sånt där. Men papper och vika det kunde jag göra i alla fall. Men han visste då mitt flygintresse. Och då säger jag, jag ska prata med far med. Han fixar säkert en av vinga och så vidare. Och han sydde ju vinga till mig. Jajamän. Och satte upp på några träpinnar. Och jag kommer så väl ihåg att då ville Gert, han stod där nere och satt i rullstolen nere på gården. Och så gick jag in i trappan då och gick upp på andra våningen. Och det var ju ganska högt då, för jag var ju pyttelite. Jag har inte börjat skolan, vet jag, för att jag hade inte varit i skolan när vi bodde där, utan jag kan ha varit 6 år. Och då spände jag på mig de här jävla vingarna, vet du. Och jag trodde helt klart att jag kunde flyga. Men ingen tvekan. Så jag kastade mig ut där från andra våningen. Ja! Och hamnade plattfall på den jävla gruset. Men det var min första flygtur alltså. Det var det. Och då tyckte Gert... Han sa, jag kommer ihåg hans ord, sa han, jag ska prata med farmin. Och så ska jag börja modifiera de här. Men då när Gert berättade för sin far vad som hade hänt då. För hans far trodde ju aldrig att jag skulle kliva upp på någonting och kasta mig därifrån. Utan han tänkte att vi skulle ha dem där och springa mig på marken och flaxa lite grann och sådär va. Mm. Men då satte han stopp för det. Nej, sa han, det blir inga modifieringar. Så det blev inga nya vingar. Men din första, som då när du blev vinschad då, kan du berätta lite om hur det där var? Alltså det var ju, du har ju hoppat ut från andra våningen med vingar på ryggen, men nu fick du äntligen liksom skjutas iväg 200-300 meter upp i luften. Mm. Det är en vind. Och då kopplar vi ur. Jag kommer så väl ihåg, fortfarande var man ensam, men ingen lärare med, utan vi var tvungna att välja och prova allting. Och Det jag minns det var att Arthur sa att ja, vi hade ingen fartmätare, vi hade inga instrument överhuvudtaget, utan man var tvungen att känna. Och då säger Arthur så här att när du har kopplat ur så kommer det bli jättetyst. Det kommer alldeles tyst. Då skjuter du fram spaken lite grann och så du hör att du får suset tillbaka i alla de här vajrarna som vi hade då, som höll upp vingar och höll upp stjärt och så va. Och om du hör då att det börjar susa för jävla mycket, då tar du spaken lite tillbaka. Då kommer det bli så där behagligt. Det kommer så väl ihåg. Men när man kopplar ut, då tittar man, då, man satt ju då på en bräda bara. Så man såg ner mellan benen och så. Så man följde då vinschen hela vägen och så såg man då vinschen här nere. Och när man då hade kom in över vinschen så slutade draget. Och då sa man, då ska du koppla ur. Så då drog man den här jävla vajern där och så lossade allting då. Och så blev allting tyst. Jävlar, det var så tyst. Och sen satt man där och tittade så här runt. Vad i helvete, man har aldrig varit så högt hela sitt liv. Och då sa han så här, då gör du en sväng åt vänster, sen gör du en sväng åt höger. Och när du har fullbordat de två svängarna, då går du ut på någonting som vi kallar då för medvindslinjen. Och sen går du in på baslinjen och så småningom så svänger du in på finalen. Och så landar du den här jävla maskinen. Mm. Det kommer jag välja, men just den här känslan när jag kopplar ur. Och liksom allting blev tyst. Och man satt liksom där högt, högt upp. Man hade en utsikt som var fantastisk. Det fanns ingenting i vägen överhuvudtaget. Men just känslan att tystnaden. Och så sköt jag fram spaken lite grann. Och så hörde jag att suset kom tillbaka. Och då stannade med spaken där. Det blev en sån där saglig upplevelse. En otrolig flygning blev det. Men det var en sån där aha-upplevelse. Och då var man ju liksom fattig arbetargrabb och man hade aldrig fått uppleva. Det tyckte man var fantastiskt. Och hur gick det sen då? Från den här första upplevelsen så antar jag att du flög då några år. Nej, fan. Inom segerflygen. Eller, ja, oh ja. Eller när hamnade du i flygvapnet och sådär? Ja, men det gick ganska fort. För att jag var ju på skolan i Västerås. Sökte jag först. Jag var ju för ung. Jag fick inte vara med någonstans. Och jag fick inte börja på den här förberedande fältflygarskolan förrän jag hade fyllt 17 år. Så jag gjorde mina tester när jag var 16 år i Stockholm. 2 dagar teori, 1 dag medicinska undersökningar. Och sen fick man åka hem och så småningom kom det då ett besked. Att man var antagen och då fick man åka till Stockholm. Fan, jag hade aldrig varit i Stockholm i hela mitt liv. Och bara det, vet du, att sätta sig på tåget, åka till Stockholm central. Och de hade beskrivit, jag kommer så väl ihåg, vi fick ett brev. där de beskrev exakt hur vi skulle åka och vilka bussar vi skulle ta för att komma till Östra station. För dit skulle vi ta oss. Och sen från Östra station skulle vi åka med den här Roslagsbanan ut till, vad hette det, Viggbyholm hette det. Där låg F2 Hägernäs. Och det var alltså en gammal flottilj helt enkelt. Och då när jag kom dit, då fanns det kvar sådana här gamla flygplan. Det fanns några Kataliner, typ sådana här flygbåtar. Och så fanns det kvar några SK-16 och lite sådana här grejer. Och där hade vi också då några befäl som hade varit med i den här DC, nej förlåt, vilken, var det Katalinan eller om det var någon av de här som sköts ner efter kriget utav ryssarna då ju, någonstans där i, och han var kvar där på F2, den här killen. Han var gammal då, jag vet inte hur gammal han kan, men jag vet inte heller hur gammal han var. Vi tyckte han var gammal, så är det. Och han gick ofta i matsalen där och som dagofficer och så vidare. Nå, vi kom till den här skolan. Och det var en omvälvande sak. Herregud. Oj, oj, oj. Ett gäng där, 75 killar ungefär var vi, som kom till skolan. Och vi skulle då läsa upp våra betyg. Och vi skulle ha minst realexamensbetyg när vi gick därifrån. Det var liksom, det var det lägsta. Så det var ju tanken med det här året att dit ska vi nå. Och gärna lite längre om vi ville det. Så vi gick ett år på Viggbyholm. Och då lärde jag, då var det så här. Vi var ju militärer och småpojkar men i uniform. Så vi hade ju sådana här exercisschema och grejer och sånt som vi hade tillsammans med de här civila ämnena och så vidare. Så där fick vi gå ett år. Jag vet att jag började i mitten på november. Fick vi börja den 15 november började vi. Och sen fick vi gå över vintern och sen under sommaren då hade vi sådana här övningar på Väddö, barnens ö utanför där någonstans hade vi, så vi hade tältläger och lekte krig och såna här grejer. Och sen fick vi också under den perioden välja till vilken flottilj vi ville komma under, för vi fick en eller vi fick två veckor på någon flottilj och fick då liksom leva med de här pojkarna som flög då, de här piloterna, de var inte gamla de heller. Och då hamnade jag på F17 utav alla celler. Och där fick jag då tillsammans med, vi var väl fem stycken kanske som kom från skolan. Och vi fick då möjligheten att flyga med A32 Lansen. Du förstår, det var häftigt. Det var riktigt häftigt. Alltså, man trodde inte det var sant ju. Men det var också en sån här superupplevelse som jag aldrig kommer att glömma. Och då flög jag i tre pass fick jag flyga. Och ett pass så flög jag med en tokstolle som de kallar han på tokstolle. Han var galen alltså. Så han vände ut och in på mig. Ja, herregud. Och jag tänkte, för fan, det här klarar jag aldrig av. Det här kommer aldrig av. Men i alla fall så. Och sen sista passet flög jag med en kille som var på, han var anställd på SAS. Men hade varit i flygvapen så han var inne på ett repmöte. Så fick jag åka med honom. Vi fick åka baksitt så vi, för de flög. Och i baksitt där satt egentligen en navigatör. På den tiden så flög man Lansen och då hade man alltid pilot och navigatör med sig. Det var också en sån här otrolig upplevelse. Man fick då använda alla de här grejerna. Man fick till och med, nej, en G-dräkt fick vi ingen, men vi fick ha syrgas. Och jag hade ju aldrig annat syrgas och använt syrgasmask och sådana här grejer, vet du. Men ja, de fick till det där på något jävla vis. Alltså. Och jag kommer ihåg, jag tyckte fan det smakade illa. Det kommer jag ihåg. Det var inget gott. Förmodligen hade vi rätt mycket syrgas, så att det fick vi sen i moderna jetmaskiner, så, så är det så att desto högre upp du kommer, desto mer syrgas får du. Det finns en sån här ventil då, som sköter det automatiskt. Men ja, efter det, då var det tillbaka igen till Stockholm. Fortsätta plugga, och den 15 november, eller kring den 15, för att den 15 november, då fick vi komma till flygskolan på Ljungbyhed. Och det var också en sån här superupplevelse, alltså det, uff. Man hade sett någon film om det här, vet du. Jag hade ju varit på flygskolan förut i samband med att min farbror jobbade. Så jag visste på ett ungefär, eller jag kommer inte ihåg mycket då, men lite grann visste jag hur det såg ut. Och så. Men vi ryckte in 75 man. Och så blev vi tilldelade olika sådana här trupputbildare som skulle sköta det militära. Det här med jakt, eller givakt och manöver och hela den här biten. Och då kom jag ihåg att vi, de första 3 veckorna fick vi inte gå ut överhuvudtaget. Därför att det var så här, när vi började där, ja, redan i Stockholm förresten, så var det så, ja det var det, att vi fick inte gå civilklädda överhuvudtaget. Utan vi var tvungna att gå i uniform från första minuten tills jag tog examen på Ljungbyhed och hamnade på F10. Då först fick jag sätta på mig civila kläder. Dygnet runt alltså. Man sov nästan i deras kalsonger och så vidare. Alltså det var, men när man tänker efter, det var ju väldigt bra. För på den tiden var vi ju fattiga allihop. Vi var jävligt fattiga och hade inga pengar. Och jag kommer ihåg att i skolan på Stockholm så fick vi då någon månadspeng, förstår du. Och jag hade ju aldrig haft pengar. Knappt man visste vad pengar var ju. Men då fick vi i alla fall någon 100-lapp. Varje månad, så var man tyckte man var stenrika, man hade så mycket pengar, för vi hade ju allting gratis. Ingen hade ju bil och sådär, utan ja, vi hade allting. Så de här pengarna, det var ju, fan, man sparade ju pengar liksom, under rappen. Ja, och när vi kom till skolan på Ljungbyhed, då ökade man på det här, förstår du, och fortfarande hade vi ju allting gratis. Och då fick vi 210 kronor i månaden, det kommer jag ihåg. Och det tyckte vi var jättepengar. Och min far, han tyckte det var bedrövligt, för det var nästan lika mycket som han hade i lön. Och då skulle han ju försörja hela familjen på det, va. Fan, jag var ensam och hade 210 kronor i månaden. Jag hade inga utlägg på kläder och mat, alltså ingenting. Inte något. Utan de här stackars pengarna, de gick åt på mässan. Man gick på mässan i princip varje dag, var man där på kvällen och sådär med olika, ja, i den här gruppen. Så att det var, ja, jag har nog aldrig varit så rik egentligen som jag var då. Enda bekymret som, för det var ju så här, de tog in 75 stycken. Och före första EK-flygningen, jag ska berätta lite grann om min flyglärare, och så fann jag en karriär. Det var en äldre man som hade varit i flygvapnet i många år. Han var alltså underofficer. Tillhörde gamla gardet. Och när jag såg att jag fick honom som flyglärare, så min första tanke var att det här klarar jag aldrig. För det var liksom alla rykten gick att de här gamla flyglärarna, de är för jävla. De är så jävla elaka så det finns ingen som klarar sig. Men jag och Fonny Kajem, vi blev väldigt bra vänner, måste jag säga. Han var en fantastisk flyglärare. Han har hållit på i så många år. Och ändå, så varje pass, så vet du, han var så entusiastisk. Alltså han var helt fantastisk. Så du började som elev och sen blev du lärare? Ja, jag började som elev. Och sen när man har gått ut skolan på Ljungbyhed, då var det stor examen, pompa och ståt, och flygvapnet musikkår var där, och chefen för flygvapnet och en jävla massa generaler och skit, de var där och så vidare. Och så det var det så här att utav 75 stycken så brukade det vara mellan 23 och 26, 27 som klarade sig då och fick ta examen. Och då innan vi tog examen så blev vi fördelade. Vi fick alltså olika flottiller att välja. Vi hade F10, F17, F16 och F21 att välja på. Och eftersom jag var skåning då hade liksom, ja, F10 var ju jättenära, va? Jag tänkte att det passar mig säkert som handskan är. Men i alla fall så valde jag F10. Och sen när man för småningom då så fick man då veta att man var placerad på F10. Det tyckte man, det var ju superbra. Och när man då kom till F10 då hade vi med oss två eller tre stycken sådana. Vi var sex stycken som hamnade på F10. Och vi var väl hade tre stycken vampire med oss. Och så fick vi då flyga med de här så kallade lärarna vi hade på F10 innan vi fick flyga 29 då. För att då fick vi flyga in och stå på F10 med den här vampire och hitta alla sådana här landningsbanor. Så vi hade, där hade vi ju två banor, och innebär att jag hade fyra stycken inflygningsvägar. Och ja, det var en väldigt omständigt. För sen var det ju så här, vet du. Sen helt plötsligt en dag. Ja, grabbar. Nu är det dags att flyga 29. Och då var det så här. Det var bara så här, samma sak som när man började säga. Jag var ingen lärare. Utan. Vad var 29 för någonting? Det var tunnan. Tunnan? Ja. Okej. Okay. Och. Det var ju liksom, det var ett stridsflygplan på den, och det var väldigt, det var en skarp kärra på den tiden, och man såg fram emot det jättemycket och tänkte liksom att ja, det kommer snart, det kommer. Och då fick vi börja med att taxa på marken, fick man köra, för den var besvärlig att taxa, den här jävla apparaten, därför att man hade en liten pinne mellan benen som man då kunde röra fram och tillbaka, så styrde man noshjulet då med den här pinnen. Man såg ingenting där. För man satt i den här jävla cockpit då ju, med huvud och grejer. Så fick vi lära oss taxa. Och det fick vi nog hålla på med en 3-4 dag. Lära oss alla grejer, var de sitter. Vi skulle ju kunna allting i cockpit. Så skulle man med förbundna ögon kunna liksom peka ut allting var det satt. Det skulle liksom sitta i ryggmärgen. Efter det då, när vi hade taxat färdigt, så fick vi göra pådrag på banan, kom jag ihåg. För det var lite speciellt då, sen när man hade landat kinesen, så skulle man AD-bromsa innan man lyfter upp. Och så låter man vingarna överstråla och så rullar man på huvudstället så här. Och bromsar så länge man kan, och sen släpper man ner noshjulet och sen bromsar man med bromsarna som finns vid hjulen. Men det var det första vi fick göra, de här pådragen. Så de kommer jag också ihåg. Man fick stå i banändan, dra på i princip full järn, och så accelererade man och så drog man av och så lyfte man upp han, så man hade så mycket fart, ungefär kanske 150 km i timmen någonting, och så lyfte vi upp han och så fick man då lära sig hitta läget då för att kunna AD-bromsa. Och sen helt plötsligt en dag sa han, ja, idag är det dags pojkar, idag flyger vi. Det var så här otroligt. Den var fantastisk, den känslan. Det måste jag säga. Vad hände sen då efter utbildningen där, och du var klar? Då dök det här med Kongo. Och då fick vi alla förfrågan, alla piloter i flygvapen som hade flugit 29 då, fick ju frågan om man hade lust att göra en FN-insats då. Och jag var ju på flygskolan Ljungbyhed, och jag hade ju inte flugit 29 på, ja, säkert 3 år någonting. Men jag tänkte, ja, kan man anmäla intresse? Det kan man göra. Så alla på skolan anmälde sitt intresse. Alla som hade flugit 29 anmälde intresse. Och likadant ute på alla flottiljer. På den tiden fanns det, då var det 21 flottiljer, och det var fullt med piloter på alla flottiljer. Så det var jättemånga. Så att jag la väl det där lite grann. Men jag slängde in en ansökan, eller jag kommer inte hur det var, men jag pratade med chefen bara och sa att jag var intresserad, och han skickade, ja, någonting sånt där i alla fall. Men helt plötsligt så kommer ett brev ifrån staben i Stockholm. Att jag skulle utbilda mig för att åka med till Kongo. Och det var också en ny grej naturligtvis. Det var ju också en här supergrej. Och jag hade ju alltid längtat efter att få komma till Afrika och titta på alla djur. Och det var ju spännande. Det var jävligt. Men jag hade ju för fan knappt varit utanför Sveriges gränser. Så för mig var det en jätteupplevelse. Så att då blev jag uttagen i det. Och då fick jag sluta som lärare på Ljungbyhed. Gå tillbaka till F10. Och vara med i deras skjutövningar så att man fräschar upp sig igen när det gäller att skjuta med kulsprutan. När det gäller att skjuta raketer och så vidare. Så att, då var väl det, jag tror att jag var där i 2 eller 3 veckor på F10. Flög in mig igen på 29an. Och var med på alla de här skjutövningarna och så vidare. Och så fick vi skulle ha 17 sprutor nämligen. Mot alla jävla sådana här exotiska sjukdomar, gula feber och gud. Och det var så vi fick 17 sprutor och de satte de här allihopa. Därför de ville inte sätta det här för de blev så jävla öm här. Och så då kunde man inte jobba. Inte i armarna? Inte i armarna. Mm. Utan man satte alla sprutor här för då kunde man jobba. Det hade de räknat ut de här medicinerna. Så att då fick man gå, jag tror jag gick säkert en månads tid och fick sådana här sprutor med jämna mellanrum mot gula feber, mot kolera, mot en massa sånt här skit. Så att då kände man sig väldigt väl besprutad, den saken är klar. Och sen fick man åka till Stockholm och så träffade man då hela gänget där. Och sen åkte jag med en SAS DC-7 ifrån Stockholm ner till Leopoldville då, som är på den tiden var alltså huvudstaden i Kongo. Vad gjorde ni i Kongo? Vad gick det ut på? Det gick ut på egentligen att följa bataljonen som vi kom till Leopoldville. Övernatta i Leopoldville ute någonstans i djungeln i några såna här sängar med nät och så vidare och ifrån det sen så fick vi åka till Kaminabasen. Det var långt till Kaminabasen. Jag tror att det var vad kan det ha varit? 300 meter, alltså det kommer i stort. Det är 5 gånger så stort till ytan som var Sverige. Så det är ett jätteland, alltså otroligt stort. Och vi skulle till Kaminabasen. För det var där Tjombe och hans gerilla soldater eller rebeller om man kallar på den tiden. De var ju där och ställde till oreda och elände. Så att så småningom hamnade vi där. Och det jag minns där också, det var när vi fick bo tillfälligt i en för vi skulle byta där. Så det var ett gäng som var nere och de skulle hem och de bodde kvar där tills vi hade kommit igång med våran verksamhet. För här gällde, det var ju samma sak där. Vi kom till Kongo. Ett jätteland. Inga hjälpmedel fram i kartan. Och så försöka hitta igång. Och där det bara var djungel. Det jävla, det var bara djungel och savann. Och nästan inga vägar överhuvudtaget. Så att man fick ju liksom börja med att flyga runt flygplatsen, kommer jag ihåg. Och sen fick man utöka den här cirkeln långsamt och säkert. Och liksom försöka känna igen saker och ting och så. Och sen så småningom så fick vi göra då lite sådana här övningar. Vi fick fotografera järnvägsbroar. Fotografera sådana här förflyttningar som Tjombe gjorde med sina soldater och så vidare. Allt för att hjälpa då FN-soldaterna som fanns där. För på Kaminabasen fanns det soldater från Indien, från Nigeria, från Iran. Det var många nationer som var samlade där. Och så var det vi. Blev ni beskjutna någon gång? Ja, det blev vi ju. De sköt med sina bössor. Så att vi hade väl inte någon 29 som det inte var kulhål i. på den tiden. Utan alla 29 hade på något vis under perioden blivit beskjutna och hade kulhål. Du berättade lite om ett uppdrag i Kongo, något spaningsuppdrag. Kan du berätta lite vad det handlade om? Ja, det kan jag nog göra, det tror jag. Det var jag och så var det våran spaningskille då, som också flög 29. Och han hade inga kanoner i sin kärra överhuvudtaget. Och därför så fick han inte åka omkring ensam och fota, utan han var tvungen att ha med sig en jakt 29 samtidigt. Och då fick jag vid något tillfälle det här uppdraget att åka med. Och vårt uppdrag det var att fotografera, hans uppdrag var att fota broar och viadukter och vägar som var sprängda och förstörda och så vidare. Och så då skulle det här dokumenteras. Och då skulle jag ligga bakom honom för att som ett skydd ifall någonting skulle inte hända, men ifall någon skulle beskjuta oss eller någonting sånt där. Jag hade då en 29, en jakt 29, och hade 4 stycken Akan 20 mm kanoner. Ganska så verkningsfulla om man behöver använda dem. Det behövde vi inte vid det här tillfället, men däremot så när han gick ner och fotade, då låg jag lite snett bakom honom och under honom och var väl inte så där jätteuppmärksam egentligen på hur terrängen såg ut under oss. Så att när han då tog upp efter sin dykning så där, så tog jag nog upp lite för sent och då jag åkte igenom djungeln istället. Att jag fick lite skador på maskin. Och så och jag kände att det här gick inte så bra. När jag då kom hem, för jag gick och flygade, fick jag bara skador på den där främre i nospartiet. Så att när vi då landade så taxade vi in. När jag kom in på parkeringen så ställer man upp kärran då. Och så är det en tekniker då. Det brukar vara en vanlig värnpliktig tekniker som tar emot bara. Och han stod ju där och jag parkerade kärran. Och så tittade han då fram på den här kärran. Och så kom det då in av våra tekniker som var då stamanställd tekniker. Som kom fram och tittade på det här och jag tänkte, vad fan är det nu då? Och sen kom den tekniker till och tittade och såg fundersam ut. Och sen kom då våran förvaltare som var chef då över den här kompaniet och tittade han också. Så ja, jag tog av mig grejerna och klättrade ner ifrån cockpit och så gick jag fram och tittade jag också. Och upptäckte då att jag hade rätt mycket grenar och löv och sådant i kanonerna. Så att då fick jag en liten utskällning. Vad gjorde ni sen då? Åkte du hem då till Sverige efteråt? Då åkte vi hem till Sverige, jajamän. Så det gjorde jag. Och sen när jag då så småningom... Ja, så jobbade jag extra under sommarhalvåret som sån här jordbrukspilot också en period. Och samtidigt med detta så vet jag att Transair sökte piloter och... Jag tyckte det var säkert ett bra jobb. Jag ville komma ut och känna att jag gjorde nytta av min flygutbildning. Och att jag kände att jag var en delaktig i samhället och sådär. Så att då fick jag jobb där, men då fick jag stationering i Kongo. Men först så hjälpte jag ett mindre bolag i Sverige. Då flög vi till mellan Bulltofta och Southend i utanför London. Ja, 3 dagar i veckan någonting med frakt då, med såna här, inte med passagerare, utan vi hade bara frakt med oss. Och när jag håller på där då så fick jag förfrågan om jag hade lust att ta en vända i Kongo. Jag tyckte det kunde vara intressant. Jag hade ju varit där nere, jag visste vad det handlade om. Och de tyckte också att det var ju bra, för då har jag varit dit. Du vet ju vad det handlar om. För man har alltid, eller hade alltid bekymmer med personer som kom dit ner under de här pressade förhållandena. Man hade många som helt enkelt blev alkoholister under perioden nere. Mycket sådana, tråkiga grejer som hände, ingen tvekan. Så att de tyckte det var bra, för jag visste vad det handlade om. Och då var det så här att fortfarande så, då hade FN dragit sig ur, men fortfarande var det krig då i Kongo mellan olika sådana här grupper, stammar och så vidare. Så att våran uppgift när jag kom ner, det var ju att för det första flyga ut förnödenheter till olika missionsstationer framför allt. Och sen så flög vi rätt mycket skadade personer som kom ifrån de olika krigen och så vidare. Så förde vi dem till olika lasarett runt om, eller till flygplatser, och sen så tog man dem upp till lasarett och så vidare. Så att det höll jag på med ett tag, och det var ganska kul måste jag säga. Då fick jag verkligen se Kongo utan tvekan, för att vi besökte liksom sådana här flygplatser som låg långt, långt, långt ut i öremarken. Det tog flera timmar att flyga dit och sådär. Så att, och det var intressant tycker jag. Var det någon särskild händelse som du minns specifikt eller starkare? Ja, det finns många händelser. Det gör det, men... Ska berätta någon? Ja, det kan vi göra. Jag var ju... Vi hade en frakt som jag kommer ihåg väldigt speciellt, för då var vi nog väldigt illa ute egentligen, mer än vad jag förstod att vi var, för att, men jag var ju styrman och hade inte så mycket att säga till dem, och jag gjorde bara som kapten sa. Fortfarande var jag väldigt ung, och så hade vi frakt och vi flög upp till Stanleyville, skulle vi föra upp. Vi hade en massa, inte bara öl, utan vi hade också gamla sängar, kommer jag ihåg. Och så hade vi en familj då, en kongolesisk familj som också skulle upp till Stanleyville. Jag har ingen aning vad de skulle göra. Men... Och i Stanleyville så var det fortfarande krig på den tiden. Då var det mycket rebeller och mycket sånt där skit. Så att det sköts ganska mycket där uppe. Men i alla fall så hade vi också med oss en väldig massa öl. Vi hade nog nästan 7 ton öl med oss, och på vägen då så mötte vi oväder, åskoväder. Och vi hade ju kolmotor, och vi hade jättesvårt för att få dem där till att rulla någorlunda hyfsat, utan det hackade hit och det hackade dit. Och min uppgift var att se till att de fick bränsle då, de här jävla motorerna, annars skulle de stanna. Och det slutade med att en motor stannade. Och då låg vi på, inte på höger, men kanske ett par tusen meter bara. Och på en motor så var vi för tung för att hålla höjden, kommer jag ihåg. Och under oss hade vi Kongofloden, och vi hade djungel. Det fanns bara ödemark alltså. Och att behöva landa i det här, det var väl ingenting vi såg fram emot. Utan... vi försökte flyga då på en motor, och så upptäckte vi det väldigt snart att vi fixar inte det här på en motor, vi är för tunga. Så att då skickade vi färgmekanikern som var med, han gick tillbaka då, och så slängde han väl ut i alla fall en 3-4 ton öl i Kongofloden. Så att vi kunde hålla oss flygande någorlunda i alla fall. Så att då tog vi oss fram till Stanleyville. Ja. Drack du själv någonting? Nej. Jag drack ingenting förrän jag fyllde... Ja, nu var jag över 30 år innan jag ens drack en öl. Jag var ju uppväxt med en far som då drack ibland och som inte alltid var så där jättesnäll när han drack. Så att jag avskydde allt och alkohol hette. Jag vet att du blev ju skickad till USA en vända. Ja, just det. Vi var till Las Vegas. Ja. Kan du berätta lite om det? Vad det var för något? Jo, det var så här. Det var en jordbruksflygskonferens i USA. Och den la de i Las Vegas. Jag kommer inte... Vi flög dit. Vi åkte med Assas DC-10 till Seattle. Och sen fick vi åka från Seattle ner till Las Vegas med något amerikanskt bolag. Och det jag minns det var när jag och Nils Åke var det som åkte. Och när vi kliver av där i Las Vegas och kommer in i hallen. Det jag minns det var att hallen, den var knalllila. Och det var tjockt med såna här enarmade banditer och många sådana här grejer. Och den här konferensen så var det också, det var liksom jordbrukspiloter ifrån hela världen som hade den här konferensen. Så det var jättemånga naturligtvis från USA, men ifrån Europa och ifrån Australien var det folk. Och ja, det var en salig sen. Jag tror vi var kanske 2000 piloter som samlade det här och företagen. Och då när vi och de var så här, när vi checkade in där på Hilton, så utanför Hiltons hotell så var det en staty då utav Elvis Presley i den här vita kostymen han alltid brukar ha. Den står utanför. Och så fick vi då se att det var han som skulle uppträda. Och ja, för mig var inte det så jävla märkvärdigt, men för många var det jättemärkvärdigt. Ja, jag tyckte liksom det var väl inget speciellt, men när vi då kom in där och så blev vi bjudna på en världens middag, det kommer jag ihåg, vi fick en kanonmiddag. Vi var väl 10-15 personer vid bordet, ja, vi var nog 15 där, vi var ganska många vid bordet. Och sen då kliver han Elvis in där, men det här var liksom inte i slutet på hans karriär, men någonstans i mitten och sådär, så att jag tyckte redan då att han verkade lite påverkad av droger eller någonting. Jag vet inte, men bra, han var bra. Utan tvekan, han var jävligt bra. Han fick ju med sig publiken, så att det var väldigt speciellt. Det är ingen tvekan. Och det är inte förrän efteråt här några som har liksom fattat egentligen vad man har varit med om. Alltså. Ja, det är inte jättemånga som har sett Elvis live i Vegas. Nej, det är inte många. Den saken är glad. The suspicious mind, and we can't build our dreams on suspicious mind. Ja, det hände så mycket, men jag har nog glömt det mesta, det tror jag. Mm. Men det var intressant. Mm. Och sen tillbaka då till Sverige här. Ja. Och den här perioden. Vad hände sen? För jag vet att du har ju flygit helikopter också. Ja. Skolade du om dig då? Ja, jag skolade om mig. Det var så här att bolaget jag jobbade åt i Sverige gick i konkurs. Europas största charterbolag var det på den tiden. Det var så här att det var ett jättefint bolag. Kommer inte ihåg vad ägaren heter, men det köptes upp av en kille som heter Elhammar. Vi var 120 piloter anställda och flög turister till södra Europa. Och det var ett kanonbolag. Men han tyckte att nu ska vi modernisera oss. Så att då gick bolaget så småningom i konkurs. Då när det gick i konkurs då fick vi förfrågan. Liksom, då var det en del av mina polare då. Som jag kände sedan flygvapentiden. De åkte till arabländerna. Där fanns det bolag då som höll på att byggas upp då. De flög med DC-6 och sådana här maskiner. Men jag tyckte att jag hade varit nog nere i Afrika. Så att jag tänkte att jag vill stanna hemma. Och så fick jag förfrågan om att om jag kanske skulle kunna tänka mig att bli helikopterpilot. För det var jävligt ont om helikopterpiloten på den tiden. Så att jag fick helikopterutbildning och det fick jag i Mora. Och det bolaget gick i konkurs efter 2 år någonting. Jag bodde i Mora i 2 år. Och då hade jag kontakt med Kassel Aero i Örnsköldsvik. Så då åkte jag dit. Och så var jag med under 2 eller 3 vinterhalvår där. Inventerade älg med en pytteliten helikopter. Sen så var det... vi inventerade älg under vintern och sen kom då sommaren. Och jag vet inte riktigt hur jag hade hört talas om. Jo, det var det. Jag hade en polare som hette Peter Danella från Haparanda. Han hade också varit den här svängen och fått sin utbildning på Lapplandsflyg i Kvikkjokk. Eller Umeå, va? Höll de till egentligen. Där var den stora stationen. Då säger han så här till mig, för han var också med och inventerade älg med en sån här liten helikopter. För han ringde Knutte, sa han, för han behöver alltid folk på sommaren, det är alltid så. Så att då ringde jag Knutte och frågade om han behövde någon pilot över sommaren. Ja, sa han, när kan du komma? Ja, sa jag jobbar här nu åt Kassel och så, men vi är väl färdiga med det här under mars månad. Så att jag kan nog vara i april, maj någonting. Ja, då kommer du. Jajamän, sa jag. Jag kommer. Så att det var så jag började i Gällivare. Vilka är de kändaste personerna du kört? Kungen. Har du flygit kungen? Jag har flygit kungen och drottningen. Jag har flygit Olof Palme. Jag har flygit, på den tiden så var det massa... Det var ju så att då var det i mängder med ministrar som skulle komma upp och titta på Sarek och allt det här. Och vi var ju Norrlandsvi var det största bolaget där och vi var de enda som hade helikoptrar som kunde ta alla de här människorna. Jag har ju hört att du har kraschat några gånger. Bland annat. Har det varit några andra olyckor? Ja, nu har det hänt mycket. Alltså, jag har haft en grej ovanför Kebnekaise. Och då var jag också ute med ett gäng vattenfallare. Vi var ute med flera helikopter. Vi var 4-5 helikopter som var ute och flög åt Ebbe. Och så skulle vi flytta de här till någon sån här forsränning bortanför Jukkasjärvi. Vi skulle fortsätta då. Det var sån här äventyrsgäng. Eller man kan säga det var liksom Vattenfall som hade bjudit in gäster då till en sån här äventyrsresa någonting. Och då var det så här, vi var på natten, hade vi varit uppe på Kebnekaise på toppen och de hade varit dit där och kollat då och så vidare. Det här var ju liksom på vårkanten, så det var ju midnattssolen, det var ljus hela dygnet ju. Och sen övernattade vi och så på morgonkulan så skulle vi flyga ner dem då nedanför Jukkasjärvi. Och så på vägen ner till Nikkaluokta, innan man kommer till Tarfala, så såg jag några älgar. Och alla som då åker med så där, de vill ju titta på älgen lite närmare. Och de vill gärna fota älgen och bla bla bla. Det här är ofta storstadsbo som nästan aldrig ser en älg. På vägen då så såg jag de här älgarna. Och då sa jag till dem, vill ni gå ner och kika på dem? Och säga, ja det ville de absolut göra. Så då vände jag runt helikoptern. Och jag kom och så iväg, jag gick ner med pitchen. Så att jag fick ner varvet. Och så gick jag ner mot jocken. För de här älgarna, de stod precis i kanten till en jock. Som rinner ner mot Latjovagge. Och hovrar upp. Och det innebär att man då mer eller mindre ger lite mer gas och så håller man varvet och så stannar man upp helikoptern lite snyggt och prydligt på den höjd man vill ha. Så kan man stå där och hovra och så kan man titta då och så vidare. Och när jag gör det så händer ingenting. Och jag tog lite till, hände ingenting. Och då känner jag, fan det här går till helvete. Och bara sekunderna efter, då satt vi i jocken. Pang sa det bara. Och då satt vi kvar i jocken Ingen skadade sig. Alla var hela och rena. Problemet var att komma ur helikoptern, för att det var en sån här strid ju också. Det var mycket vatten där ju. Och den började vattenfyllas, helikoptern. Men det var inte så ljus. Vi skulle aldrig drunkna där inne. Men det var bekymmer att komma ur helikoptern. Och vi var tvungna att simma då. Några simtag. Och det här var ju, det är kallt som fan det här. Det är ju vatten som kommer direkt ifrån glaciären. Så det är ju svinkallt. Så man klarar inte många minuter där. Men en sån här kort grej, det fixar man ju. Var det din enda krasch? Eller har du kraschat flera gånger? Nej, jag har kraschat flera. Det var ju... Sista kraschen, det gjorde jag, det var ju liksom samma år som jag skulle sluta när jag gick i pension. Då jag gick in, vi fick ett larm uppe i Ödemarken ovanför Rost och Jare. Det här är osannolik ödemark egentligen. Och det var så här att samma dag, men i dagsljus, så fick jag ett larm i närheten ovanför Rost och Jare, och jag gick dit upp, då var jag ensam, och så skulle jag hämta en kille som hade gjort sig illa. Han hade varit ute och åkt skidor, lång turné förstår du, och skulle ta sig över en sjö. Det var så bräcklig, det var en sån här pipig is, vet du, så det var ju isen, den var inte tunn va, men man gick rakt igenom den bara. Det var bara en sörja alltihopa. Så att så länge han hade skidorna på så gick det jävligt bra. Men han trillade omkull va. Så han körde ner ena armen och kände då att den bara försvann liksom ner i sjön va. Så han hade hämtat dagen innan, och det var också en sån här spektakulär räddning alltså. Han låg då på isen, på skidorna, vågade inte resa sig på något vis i världen. För då gick han igenom och då hade han drunknat stenhårt. Det var ingen snack om sak. Och då kommer jag ihåg att jag kommer dit där med min jävla helikopter. Och så ser han liggande på isen. Mitt i sjön. Och han liksom låg platt. Han vågade inte röra sig. Utan han bara vinkade lite så här. Och jag tänkte att jag måste ju fan landa. Så jag landade i närheten. Och så frågade jag honom, vad är det som har hänt? Jag fan sa, jag kan inte resa. Då kommer jag att drunkna. Det är då garanterat. Och han frös ju då som en hund alltså. Och jag tänkte, hur fan ska jag göra? För jag visste, jag kan inte gå ner och låta han greppa tag i skiden. För att helikoptern är så instabil om man tar i ena skiden med landningsstället då va. Så att man tippar helikoptern, det är skitenkelt gjort. Man kan inte göra någonting. Utan man måste liksom ha någonting hängande i kroken. Och så får de försöka ta tag i någon rep eller vad fan som helst. Och han sa, men han ska, jag orkar aldrig, sa han. Jag orkar aldrig. Jo, men sa jag, det här fixar vi, förstår du. Så jag åkte upp till stationen i Vassi och fick tag i en kille där. Som jag sa, du måste åka med. Så jag har en kille här ute på isen, vi måste hjälpa honom upp på något vis. Och då gjorde vi så att han klev ut på ena skidden. Och så hade han med sig en jävla rep. Och så sa han till killen som låg på isen att ta och snor det här runt kroppen på något vis. Så ska jag dra det. Så vi drog han sen. Han hängde sig efter helikoptern på isen. Och så den här killen som hjälpte mig. Det är en av samerna där i Vassi. Han ställde sig då på skidden. Där nere. Och höll tag i det här jävla repet. Och hade nästan tag i den här killen som låg på isen. Men han vågade inte dra i honom. Så vi drog han över den här jävla sjön. Hela vägen på isen. innan vi kom till land och så vidare. Men det var inte då du kraschade? Jo, det var då. Och då var det så här att... jag visste då att det var skitväder uppe. För det var dåligt väder när jag gick dit upp på dagen. Och då fick jag larmet här mitt i natten. Kolsvart. Kommer dit upp, möter snöstormen och känner det här fanns, jag tänkte, det här fixar vi aldrig, vi har inte en chans. Men då säger killarna som var, det var en kille som hade blivit brännskadad i en sån här, vad heter det för någonting, ark heter det ju, där de står och pimplar i, och de var flera stycken såna här arkar där uppe. De hade då larmat via polisradion. I alla fall så killarna och polisen hade fått in larmet. Och killen som då var brännskadad, han var väldigt illa skadad. Och då säger larmcentralen, för de pratar med mig direkt då ifrån Luleå och säger att kan du gå dit upp och se om du kan göra någonting. Och han är tydligen väldigt illa skadad. Och då säger jag till larmkillen att jag kan prova, men jag vet att det är ett jävla väder, så att jag lovar ingenting, utan ni skickar en skoter samtidigt då, så att man eventuellt kan nå honom med skoten. Och de hade skickat en skoter ifrån någon av de här stationerna. Det här var ju ovanför Rostejaren, uppe i permafrostland och så vidare. Så att de skickade då en skoter, men det var så jävla dåligt väder. Så han sa att han hade bara sagt att jag vänder, jag kan aldrig ta mig dit, det finns inte en möjlighet. Så han hade vänt då med sin skoter. Och vi var på väg då med helikoptern, det var jag och så hade jag en läkare och en sköterska med mig. Och så hade jag också en styrman med mig och så att vi gick fram och jag mötte den här jävla väggen och tänkte, nej fy fan, det här kommer vi aldrig fixa, vi har inga möjligheter. Och så får vi kontakt på radion med en av de här killarna i Arken och så säger han, ja vi tänder upp allt vi har. Och då tänkte jag, får jag bara syn på lite ljus, bara lite så att jag kan ha någonting att fixera blicken mot när jag kommer åkande. Och då såg vi det här ljuset ifrån skoten. För de åkte runt och så säger jag till dem att stanna med skoten och vänd den mot ljudet. För de såg inte helikoptern, för det var så jävla ovärde. Men de hörde ju var den var någonstans. Och vi var inte långt ifrån honom då, va. Så att han stannade helikoptern och så såg jag ljuset. Och så gick vi runt. De var ute på sjön där, gick vi runt och då var det ju kolsvart och det var pissväder och det stormade och det var riktigt jävligt väder alltså. Då gick vi in och så hovrade jag upp och så säger jag till, vad hette pojken? Ja, han var styrman och så säger han, du håller koll på radarhöjden och det här, och det gjorde han. Men när vi kommer in och börjar hovra och sen börjar sjunka. Och då hade vi jättelåg fart, riktigt låg fart. Det var nästan stillastående, men jag höll mig fixerad vid det här ljuset. Och så åkte vi och så sjönk vi lugnt och städat. Och tjuff, då stod vi stilla. Så att vi kom ingenstans. Vi satt där bara mitt i ödemarken. Det var också en sån där jävla grej egentligen. Men alltså det hände mycket på fjället. Klarade han sig här med brännskador? Ja, det gjorde han. Jajamän. Så där, då är det sluttampen på den här konversationen. Ja. Har det varit intressant? Eller kul, ja, att få berätta? Det är kul. Ja, det är väldigt roligt. Det är det faktiskt. Det är jättekul att få berätta. Sen, jag tror inte det är till någon nytta för någon, men det är kul. Mm. Ja, det är det. Mm. Tack så mycket. Ja, varsågod. Det var det avsnittet det. Hoppas du tyckte det var intressant. Det är otroligt svårt att välja ut alla godbitar bland alla historier som man får höra. Och ja, ljudkvaliteten och klippning med mera, det var ju som sagt smått katastrofalt. Så jag hoppas det får bli bättre nästa gång. Känner du någon som vill vara med i Fantastiska liv, så skriv gärna. Det är bara att skicka ett e-mail. podd@fantastiskaliv.se. Gå in på hemsidan, gå in på Twitter och skriv till mig, kommentera. Vill ni höra någonting särskilt, vad kan jag göra bättre? Förutom ja, allting då givetvis, men lite andra tips och tricks är mycket välkommet. Ha nu en riktigt, riktigt bra dag. Ciao!